الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا هيتم بتهية فهيوا بأحسن منها ورسوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم من المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لدي زينا الله رب العزة خطاب عوام الناس تكي عام خلقتا او تعلق دده د حر ذی المؤمنین سره ده او د مَی یشبع شفاعتا حسنۃ دده سره هم ډیر مزیدار ده. و حر ذی المؤمنین و تیزی ورکا مؤمنانو تا، یعنی مخکی امیر صاحب ته ویل مشر تا چی دعوت ورکا پا جہاد کی خلق رینن کا. وحرز المؤمنین تیزی ورکا و مؤمنانو تا. وزددی آیات کریمہ علماء کرام دو توجیحات بیانائی، دو معنی بیانائی. یو توجیح زمون دا شیوخو آغی ذکر کئی چی مجاہدین دا بیان دا پارا مجاہد سڑے را گئے بیانے کاو نو تور تسی چلوکا چی تور لداغی دیر خب ادلوکا. لکا دلتا فرمائی چی وَإِذَا حُیِّتُم بِتَحِیَّةٍ کلچی رات لو اکڑی تاسو تا پا رات لو کولو سرا جغا مجاہد دا اللہ تعالی دا دین نے نفحیو بی احسن منہا تاسو لڑی رخ بدل ورکی دا دغینا. یا دا سیمان وکا ویدہ خوییتم کلج تاسو تا سلام پیش کی بے تحییت پا سلام پیش کولو سرا اغا غازی مجاہد فحیو بی احسن ملان تور لا دیر خبد لور کا ددغینا او ردو آیائی ورطبیر توافس کام. مجاہد سرے دا بیان دا پارا را روان دے دا توحید مسئلہ بیانا والغواری سلام اوکون و تور تور پاسا لاری تور تور اوزا استقبال اوکا دیر خ سلام اوکا. او دویم توجی امام او تفسیر قرطبی 298 صفحہ کی آجی کر کئی تیدی کی خطاب امیرانو تا دے چی و اذا ہوئیتم بتحییتن کلچی کافر تاسو تا سلام پیش کی یعنی کافر دا اسلام کلمہ ویلا جہاد لتلیوی کافر تا تا دا سلام کلمہ پیش کرا لسنے اوچت کرو چیزما ایمان دے ساسو پر رب باندی نو فحیو بی احسن منها نو تورلا دیر خبدل ورکا ددغنا تتری غال غٹیشا ورشا ورغاری وزا ورتوایا چی مبارک دشا مبارک دشا چی اسلام دیراولو نو یادا مانو کا چی مجاہد راضی اغدت سلام پیش کی نو تداغی دیر خطر قیسر داغی استقبال وکا دے ممانا کافر راگیر شو کافر دل لار کی مخل در رے آغا کلمہ دا اسلام تا تا پیش کلا نو تولا امبارکی ورکا وزدرے ممانا وَإِذَا خُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ کلچ تاسو جواندے کو پبیان کولو دا اہمیت دا جہاد دا مسلی یعنی کلچ تاسو بیان وکو اغا بیان دا مسلی دا جہاد بتحییت فبیان کولو سرا فحیو بی احسن منها نو تم دیر خ بیان وکا تا تا دا جہاد دا مسلی بیان وشو نو تا اوری دن کے شاگردی نو تا داغی نا دیر خ بیان وکام استاز دی لس کسان برابر کری دی نو تشل توحید پا مسئلہ باندی برابر کا توحید پا مسئلہ باندی راجواندے کا کدا غنشی نو او ردوها یاد آغی پشانتی یاد آغی برابر آغا لس کسان راجواندی کری دی نو تم لس راجواندی کا پا توحید باندی یا اوردوها یا یو سڑے خو برابر ککنا یو سڑے خو دا دین دا پارا راجوان دے کا لکا مشرک پشان دا مڑی دے اموحید پشان دا جواندی دے نو ایدہ خویی تم کلچ تاسو راجوان دے کو پتوحید سرام بتحییت پراجوان دی کولو سرا فحیو نو تاسم راجوان دی کئی بی احسن ملا دیر خد دغینا او ردوها یا دغی پشان یا وابسی وکا دغی لرا یعنی دغی پشان توحید بیان وکا ان اللہ علا کل شیئن حسیبا بشک اللہ تعالی پہر شد باندی حساب کا ان کے دے ربط ما سبق سرا اول نبی علیہ السلام تا فرمائی قاتل جنگ وکا بیاوی حرز تیزی ورکا حرز المؤمنین تیزی ورکا مؤمنانو تا بیادلتا وی ویدہ خوییتم قاتلتم تاسو جنگ وی توحید دا مسلی دا فارا جہاد وکام او ردوها یا پا مثل دا دی باندی یعنی سنگ چی آغا یو سڑے پا توحید مسئلہ باندی راجواندے کرے دے نو تم راجواندے کبل سڑے تم داغا خبریا مخیطب ہوزا و چلوام یاد دی آیاتی کریمہ سوک ظاہری معنی اقلی ظاہری معنی اقلی چی دا سلام سلام معنی دا مفسرین بسلام باز کئی اغدا چو ایدہ خویی تم کلچ تاسو تا سلام وکڑشی بتحییت فسلام کولو سرا جزاک اللہ فسلام کولو سرا بتحییت فسلام کولو سرا فحیو بی احسن ملا نو تاسو دیر خفیش کیا غیت سلام ندغینا سعید تسلام وکو نتا داغی دیر حجواب ورکا لکا نبی علیہ الصلاة والسلام تام یو سرے راغی ورطوئی السلام علیکم نبی علیہ السلام ورطا پرمائی وعلیکم سلام بیا ورطا پرمائی ولکا عشرون ساد فارلسنے کشوی بل راغی ورطوئی السلام علیکم ورحمت اللہ نبی علیہ السلام ورطوئی ولکا عشرون ستادہ پارا شلنے کشوی درہم را گیا ہویا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نبی علیہ السلام ورتو علیکم سلام او فرمایو بیا ورتو ولک ثلاثون ساد پارا دیرش نے کئشوی اکثر روایات چی راغلی دی و برکاتو پوری راغلی دی و ابو داود کی یو حدیث تے چاہی کی و مغفرتو ہو ورسر راغلی دی نور صحیح احادیث چی کم دی نو آغا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پوری دی بس عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړو نو بیان کوي خلکو ته اول نمبر حدیث بیان ای دا وی ایو الناس اے تمام خلقو اے د مدینه والا خلقو اے مسلمانانو اکس السلام سلام کور کوي سلام کله چې تا سلام کاو سلام کول غره سنت دی جواب ورکول واجب دی نو چې کله تاسو اخش السلام سلام اور کوي کور ته ورنن وتی سلام دی وکو نو شیطان پر پیدوشي خو چې کله تر وټی ته کې ناشې بسم الله دی وکړه شیطان د دې کور نه وتختی وې تختې دی کې زمونږ ځای نشته لا شاء لكم ولا مبيت لكم نستاسو دپارا خوراکشتے ننشپا او ندلا دشتے دسم لاستو زیشتے دا شرم مکوا شکور تا ورزم و زبلا خذی تا سلام کو منانا اسلامی طریقہ دا ورزی خذا باندی ورزن کی باندی سلام دے کل توری السلام علیکم وردوائی غبتا توالیکم السلام وی دا شرم مگنا نبی علیہ السلام اللہ قرآن مجید کی فرمائی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کله چې خپل کور ته ورځې نو سلام وایا په خپل خاندان باندې تحیتم من عند الله دا ډالۍ ده د طرف د الله تعالی نه بهترینه ډالۍ ده چې کور ته ورځې نو سلام کوا هغه خپل بیبي دې ولې نه سلام ته کوا ځکه راتلونکی ته نو دا صحابی فرمایي چې کله نبی عليه السلام راغی مدینه منوره تاول دا حدیث وایو ايها الناس افشوا السلام اے خلقو سلام هور کوي په دې سره فتنه ختميږي کنا حسد بغض هغه ختميږي د سړي نام سلام چې کله کې تشلاس ما میرا وقا السلام علیکم السلام علیکم هم وایا السلام علیکم هم وایا السلام علیکم دعا دا اللہ دی تاروخ ساتی اللہ دی پتا سلامتی آو کی چی سڑے دن اللہ ری دے نو بیا بسی جل کے بیا با اللہ سم چوتے خلاص چوتاول سر السلام علیکم چل دی اغلا سوچت کن آبوی وعلیکم سلام گاڑی کے روانوی لان دی سڑے ہو اللہ ستشمچ وطوا چلا سوچت کو السلام علیکم آغا باتی وعلیکم سلام لا سوچت کی زکاة اللہ ری دے دنا نو سلام اصحابی فرمائی چه یوحنا سواب شو السلام نبی علیہ السلام فرمائی چه خلقو سلام خور کئی علا من عرفت و من لم تعرف کفی جنی و کنفی جنی نو سلام کوا دیسر من قریگی دیسر من محبت آغا نبی علیہ السلام یو قورت تلیلی دروازہ کی ولالی ورطوی السلام علیکم صحابه کرام دنه ولاړ انتظار کیسنه وای بیا وای غره سلام السلام علیکم بیا پدریم دل نبی علیہ السلام ذکر او فرمای سلام روان شو واپس صحابی را منډه کړی وای د الله حبیب علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو وای ما درې زره سلام کو تاسو ته یو ځای ته ورځي درې زره سلام پکار دے په دروازه تکی پتا غٹیم کیو یا السلام علیکم بیارالی سڑی خواتا غاڑا غاڑی دی ور ترکولا یا السلام علیکم بیا چکل واپس دی نو بیا مویا السلام علیکم پا مغدی خواه خچاری دا مویا خچاری سمان دا وی خچاری اللہ دی پسلوری که اللہ عبدالو توی اللہ دی سا چار خچی وی تم پسلوری شوی نو دا اسی بدعات دی رسومات دی آغا تکی ہوا چی تالا اللہ پا غیبا لی اجر در کئی نو صحابی ہوئی چی نبی علیہ السلام وبرمل چی ایوہ الناس و افشو السلام اے خلقو سلام خور کئی سلام دا سلام رواج عام کئی بیا وی ایوہ الناس ابشو السلام و اطعم الطعام مسکنانو تا طعام ورکی او بل وی وسیلو الارحام اخبل وری قائم و دائم و ساتا رشتہ دارو کرتک راتک کوا تا اللہ درزا دفارا اللہ بستار زقی مال کی خیر و برکت آچائی بیا خیر کی وی وصلو باللیل والناس نیام منزگوا پشپکی پداسی وکی تی خلق دی دغا دیر بہترین وقت دی اللہ رب العزت دقل شان مطابق دنیا دی اسمان تر اکتا شئی وی وی سوک شتے چی زمان اواری زول ورکما سوک شتے چی مان اواری زول ورکما آخر کی وی تدخل الجنت بی سلام تب داخل شی جنت تا پسلامتی اثرام کل تا دا کارون اقبل کو نو دی وجنا سلام کول سنت دی خو جواب واجب دی اکثر دو مرگری اوزے شوی السلام علیکم ابلمو یا السلام علیکم وعلیکم سلام مانا بیرشی آغدا تا سلامو کو تووی وعلیکم سلام موبایل دی ملاو کردنی خبر را غلارک ویا السلام علیکم حلو خلو موایا دا دینا اول نمبر سلام پکار دی اول نمبر سلام کوا نو سلام اس چاچا تک اول فکار دی اول نمبر فاسقی معلین پخپلم گناہ کے نور خلق تا دا گناہ ترغیب ورکی اغتا سلام مکوا دویم نمبر مبتدی بیداتی پخپل ام بیدات کئی او نور تا ام داغی پرچار کئی نو اغتا جرد سلام ونوے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغتا یو خچار اولی گور تا ہوئی فَإِنَّ فُلَانَ يَقْرِئُ عَلَيْكَ السَّلَامُ پلانے تا تا سلام را لے گلے لے تا تا سلامتیا ہوئی غورتا ہوئی فَإِنَّهُ بَلَغَنِي قَدْ أَحْدَثَ وَإِمَاتَهُ خَبَرْ را رزید لے لے چاہا بلعات شروع کری دی بیا ہوئی ادا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تَقْرِئُ مِنَّ السَّلَامُ وی کچری آغا بدعات شروع کری نظام آدھا طرف نورتا سلام موایا کبدعات نئی کری نبی آزام آدھا طرف نا دا سلام جواب ورتا ورکا وسیو پاسق لے بدعاتی دے آغا ظالم دے داغا دا ظلم نتیری گی کدتا دو سلام ونکا ما نظام آبی خیر نشترے نو آغا تا خیر دے دیری دو جنا سلام وکا اللہ انتت تقو منہم توقا مگر تا تیرے گی دادنا پیر سرانو خیر دے بے اول تا سلام وکا خیر دے نو اس علماء کرامو اغلس کسان یاد دینا سا زیاد دا ذکر کری دی چی دیو تا با سلام نکی اول نمبر پاسق اعلانی خلقو تا اعلانم دا فسق دا بجور کیا تا سلام مکوا دویم نمبر مرتکب دلوی گناہ غٹ گناہ کئی پاگئی کیا رم دے توبہ لانو باسی نو آغا تا چرتا سلام ونکی درم نمبر آغا بدعاتی اللہ پی عذرین و خوفین بدعاتی دے خدا غنا تیریگی یا سیر دا نو آغا تا خیر دے بے سلام وکا کئیرتی نئی نو آغا تا ورے سلام ونکی یا بدعاتی مولا دے او کتوئے چی زدتا دا سلام و کما نو دا سلام ورطا ونکم دا بیا جمعات کی مالا بیان نرا کئی نو خیر دے بیا ورطا سلام کولے شی یا بیداتی مولا دے توائی کز چرتی دلتا ڈالی ونلی گما نو دا مالا بیان نرا کئی نو خیر دے ڈالی ام پری وز باندی لے گلے شی دا توحید مسئلی دا پارا خا سلورم نمبر مسلم مانزا باندی سرے ولائلے آغتمان سلام نکے پینزم نمبر قرآن لستم کے دے قرآن للی پاغا باندیم سلام مکوا شپگم نمبر حدیث بیانی گی آغتم سلام مکوا حدیث بیانی گی آغت سلام مکوا بل خطیب سیب لیادے خطبہ وی آغتم سلام مکوا بل سامع دا قرآن و دا حدیث تا سنا سے قرآن و حدیث آو رئی تا ستم سو قرار و انسڑے سلام بنا کئی سلام ندے بکار دا جیالات کی درس دا فقی شروع دے یا دا حدیث شروع دے دا فقی دا مسائل شروع دے آغی درمیان کی اوم سلام مکوا قاضی پتوہ کئی نو آغی پتوی پتو جاری دا پتو لگیا دا نو تا پاو ٹیم کم سلام مکوا طالب لگیا دے زن لقرآن یادئی درس یادئی تکرار کئی پدا سی ٹیم کے تا ہم سلام مکوا غبا یو موضوع راٹنگ کری تبی سلام وکی اگا ہر سلام خراب شو آغا فکر سوچ آغا اتمنان ختمی گی بل اجتناب اجنبیات اجنبیات جن کئی دی ناشنا جنی دا اغی سرستا نکاح کی گی اغی تا ہم سلام مکوا دانا چی کور تر اغلی دا اتوار شیلات والاور کی او بیا زم کل دی دی خبری کئی یارا وی دستا تر شروع کرے دی دستا تبور شروع کرے دی خلی دی شل خبری کئی زا کور کی ملوانا را غلی دی دیرے تلال شا یا خلی کمرے تلال شا اغی دا سلامون مکوا حرام دی اکثر زمونگا پالاقو کی دار واج و قانون دے چکا ترکر وردی جنکو تری سلام ونکو یا نور دے و ادامو تکبیر شوئے دے ادا زمون سر رشتہ پری دی کچری پری ترپ کور کی ستا تندار تردی و خیر دے مشر قضا ورشا ورنا جنکی دی مور دا کور تا مور دا آغان اشناری سلام کول حرام دی بل کافر کافر دے تا تا پترا سرے کافر دے سلام ورطا مکوا کافر دے تا سلام وکوا سلام علیکم تور تو ہے وعلیکم بل مکشوف عوراتن عورت کار دے دا چا لام بی اغا تباہم سلام نکے بل او دس ماتئی او دس وچون کے دم پختانہ سی چل کئی پاسی مرل لدانے ورکے پلارے براوانی آجی سے بیارا بیگا جی سی باران ہوئے چھو قصاو پکی عمر آوالی ودا ترنگا ترنگا بے شروع کری علا کا دیوال تا شاہ کا بایا پردکی ودرے گا پروٹ با گاڑی روانی او دا بدا طریقی کئی علا کا پا پردکی او دا سوچ کا ولی کسی ما طریقی سلامون و پکی ہم کئی تالا ہن ندی پکار جی سڑے او دا سوچے او طور جی آغا تا سلام ہو کی آغا بے حیال ہم دا ندی پکار چی پلاری روان دے او دا سوچے لکا مثال دا غوئی دے وہی پلاری روانی و میتیازی کئی دا کا مثال دا دے لکا حیاء پر دا کی ودرے گا ولی اگا پختنو غیرت ختمی آگو دا شنم جنازہ اوباسی اسلام دیر دا حیاء والا دین دے ناو دا سوک وچے اگا تا سلام مکوا بل روٹی تا سوک ناستے اگا تا ہم سلام مکوا آکیلون خوڑون کے اگا باندے ہم سلام مکوا او دس تی سوک کئی آغا او دس والا تا هم سلام مکا و قولی گو خیر دے گناہ بکی نشت دے خو خبر دادا چی آغا او دس کئی دور تا سلام مکا و دا حوالی شامی لکلی دی بحر رائق لکلی دی در منصور والا لکلی دی او نور مولماء کرام لکلی دی جماعت کی ذکر جسو کئی احسن الفتاوہ والا غری کندی چی آغا بانی سلام مکا و ذکر کی قلل پیدا کی گی نور کہو کہ گناہگاری جینا نبرمائی ویدہ ہوئی تم کلٹی تاسو سلام کوئی بیتحییت پاغ سلام کولو سرا فحیو بی احسن ملہا نو تڑیر خجواب ورکا دداغینا یا دا مطلب دے تارا چا ڈالی راولا نو تداغینا خڈالی امیل ورکا دانا زمستا کلی کی ریوارڈ سی شے دے ولو ٹیم دی ولا وعده کی ویلو هغه بدل دی را باندې چې کله به دا وعده نه اپ ٹیم ولا والی بیر تا ولا بیسی ته دا غین د دوه ټیم ان ولا والا هغه تعالی دړې سینې را ولې ته ولا دوه دړې ورکا کا وس دی کیګو نو الا چې وس دی نکې کی تم سړی ته ګورا سړی ته راغله دی یاره د سن دی را وړي دل سن ورکا نور ل پدی جوړي ګوړي ورکه چا سره ول نه دی هغه نه ورکه نه هغه ورکا هغه به وس نه غریب بې تا هغه به غالا مولا نو چې تا تعالی چا څنګه سراوی دا غې نه خبر کا کو وسینه کې یې نو دعا ور لواړه چې الله دې تاسو له ډېر جزا یې خیر در کې چاله سوي سي اخ دې را کې سي کې دې سي ویول چا کرا چا ول دې ته سوار نه کې وای ما ول زر رو په ور کړی ما له دره 200 رو پولو پټارا کړه سي سي وکړو سي چې ورا کړه دا وای ته را وړي ګرم دا کل کو دا کاندای کما نو مولا کنه په بدل لې ونی بیا وړي دا یې واد دوجینا